وقرانا طالبا فخندا دبل پشاني كلاچ سنگر تطو مزا مزا رواني وقرانا طالبا وقرانا طالبا فناز اخلي قدمنا دال رو برعالم دي تماشا كوي سيلنا دستا فا انتظاري دستا په انتظار وی چی دی وکڑی دی دنونا لری خلی زوانی زلان دستور دا اسمانی وگران طالبا وگران طالبا په خندا د گل پشانی کلا چی سنگر تا په مزا مزا روانی وگران طالبا وگران طالبات ساتا لئی دی سنگر دی پلاس کی تور ٹوپا کو پا ہوگا کی دی لانچر دی سنگر پلوری زی سنگر پلوری زی در تا والار ڈبل سٹر دی بریدو نا بریا لکھلی پر اختیان گیا لئی زوانی وگران طالبات وگران طالبا پخندا دبل پشانی کلاچ سنگر تپو مزا مزا روانی وگران طالبا وگران طالبا پاکلا در کڑی شان دی پزور دا اللہ دی نرز ولی طول جہان دی ہر یو جاب ظالم دی هر یو جاب ظالم دی تملا ولی پو میدان دی دا عصر کافرانو تا دا نوح نبی توفانی وگران طالبا وگران طالبا پخندا دا گل پشانی کلاچ سنگر تا پو مزا مزا روانی وگران طالبا وگران طالبا کا جدید ٹکنالوجی شی اف سپارس کبھی دو اپن دوس جازو نا جاسو سی شی دا ہر تشی خونسا چی نصرت دا الہی شی دا سپر خواندان دیکل ٹول سفر پہلوانی وگران طالبا وگران طالبا پخندا دا گل پشانی کلاچ سنگر تا پا مزا مزا روانی وگران طالبا وگران طالبا وار خطا کفر زعاکونا هر زائی کمین کمین دی دا ریموٹ کنٹرول بمونا فری بلی سری لنبی دی پریبلی سری لنبی دی پا کاروانی بلورونا دنیا پا دی قائلا چی غربیانو تا توفانی وگران طالبا وگران طالبا پا خندا دا گل پشانی کلا چی سنگر تا پا مزا مزا روانی وگران طالبا وگران طالبا پسنگر کی خوندونا رندون دا ازمرو دا خدای پلار کی جہادونا رندائی کمی غازی رندائی چیوی غازی کا شہید شوی جنتونا جمال ازا سنگر تکا دا حروف ارمانی وگران طالبا وگران طالبا پخندا دا گل پشانی کلاچ سنگر تپ مزا مزا روانی